طور پہاڑ کی جانب سے آگ کو. میں نے پچھلی صورتوں میں عرض کیا تھا کہ یہ آگ نہیں تھی, آگ شکل آگ والی تھی, مشکلن آگ, آگ نہیں تھی. اچھا یہ بھی جملہ عرض کیا تھا کہ یہ اللہ کا نور تھا یا فرشتوں کا نور تھا, فرشتوں کا نور تھا. خیال کرنا, موسیٰ علیہ السلام چلے تاکہ اپنی بہن والدہ بھائی ان سے ملاقات کروں, چل پڑے جی. قال حضرت نے فرمایا اپنی گھر والی کو, ان کو سنو, تم یہاں ٹھہرو. میں نے سورت طہ میں عرض کیا تھا یہاں ٹھہرو, میرے پیچھے بھی نہ آنا آگے بھی نہ جانا. یہاں پر آدھے لفظ لکھے ہوئے ہیں, انی آنستو نارا, یقیناً میں محسوس کر رہا ہوں آگ, آگ مجھے محسوس ہوئی ہے. لعلی آتیکم منہا بخبر, تاکہ میں لے ہوں تمہارے پاس اس آگ میں سے کوئی پتہ, راستہ بھولے ہوئے ہیں. یہ ساری تفصیلات ہو چکی ہیں پچھلی صورتوں میں, سردی کا موسم ہے, رات کا وقت ہے, راستہ بھی بھول گیا اور گھر والی کو درد ذہن شروع ہو گیا. یہ ساتھی محبت سے بتا سکتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے رات کو سفر کیوں کیا تھا؟ کسی غیرت کی وجہ سے, غیرت کی وجہ سے سفر کیا تھا تاکہ کوئی میری بیوی کو دیکھ نہ لے. یہ باتیں ہو چکی ہیں. او جذبہ دم من النار, یا انگارہ آگ میں سے, یا تو کہوں گا مہربانی کرو آگ دے دو, کیونکہ اس وقت گرمی کی ضرورت ہوتی ہے جب ولادت کا وقت قریب ہو, یا سخت دل ہوئے, سخت دل ہوئے تو کم از کم راستہ تو پوچھوں گا. لعلکم تسلون, تاکہ تم آگ کو تاب لو. چند مسائل ہم نے پچھلے قصے سے اخذ کرنے سے, ایک تو مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ ضعیف کی مدد کرنا سنت انبیاء ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی, ان کی بکریوں کو پانی پلایا. جملہ ذرا دوہراؤ, ضعیف کی مدد کرنا کس کی سنت ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا, اجنبی عورت سے بوقت ضرورت بوقت مجبوری کلام کرنا جائز ہے. اجنبی عورت سے بوجہ مجبوری کلام کرنا, بوجہ ضرورت, بشرطے کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو. کتنے مسائل ثابت ہو گئے؟ تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہو گیا, عورت گھر سے کب نکلے جب کیا ہو, مجبوری ہو. فلما اتاہا نودیا, انجاس وعدہ ثانی, دو وعدے اللہ نے کیے تھے, واپس لوٹاؤں گا والدہ کی طرف, رسول بناؤں گا. دیکھو دوسرا وعدہ پورا ہو رہا ہے. جب کہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, یعنی آگ کے پاس, نودیا آواز دیے گئے ہیں. میں نے عرض کیا تھا ندا کی کیفیت قرآن میں ذکر نہیں ہے, کیسے ندا تھی؟ من شاد الواد الایمن, وادی کے کنارے سے, ایسا کنارہ جو دایاں تھا. الایمن, خیال کرنا, ایسی وادی دائیں نہیں تھی, یوں نہ کہ ایمن کو وادی کی صفت بنا دو. الایمن, ایسا کنارہ جو دایاں تھا. انہوں نے جملہ لکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے دانی جانب تھی, بات وہی ہے جو میں نے کی ہے. فل بکا دل مبارکہ, بیج خطے برکت دیے ہوئے کے, بیج ٹکڑے برکت دیے ہوئے کے. اچھا من شاتی, یہ مبدل من اور اس سے بدل آ گیا. من الشجرا, یعنی درخت سے آواز دیے گئے. کیا آواز آئی یا موسیٰ, یہ نودیا کی تفسیر ہو رہی ہے ان تفسیریا. اے موسیٰ علیہ السلام, یقیناً میں اللہ ہوں, لکھے متکلم بلا کیف, کلام تو کر رہا ہوں تو اسے لیکن کیفیت کا یہ پتہ نہیں ہے. رب العالمین بانل کے عصا کا, یہ بھی آواز آئی کہ ڈال دے تو اپنے عصا کو موزے اول. جب کہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تحت زور حرکت کر رہا ہے, گویا کہ مجان پتلا سانپ ہے. پتلا کیوں کہا؟ مولانا جلدی بولو, پتلا کیوں کہا؟ تھا تو وہ بہت بڑا, پتلا حرکت کرنے میں اور جسامت میں. دوسرا انداز کیا ہے, جب اللہ کا دربار ہو تو اس وقت قرآن کیا کہتا ہے؟ چھوٹا. اس وقت قرآن کیا کہتا ہے؟ جان پتلا سا, چھوٹا سا. اور فرعون کا دربار ہو تو وہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ سوبان بڑا. تھا بڑا, تھا دوسرا قول تین قول عرض کیے تھے تھا بڑا، لیکن اللہ نے فرمایا جان میں اللہ کے سامنے جتنی بھی بڑی چیز آ جائے چھوٹی معلوم ہوتی ہے. تیسرا قول کیا عرض کیا تھا کہ پہلے چھوٹا جب اسا ڈالا پھر وہ جسامت اس کی بڑھنے لگی، پھیلتا گیا بڑا ہو گیا. باتیں ہو چکی ہیں. واللہ مدبرم ولم یعقب، بھاگ بڑے موسیٰ علیہ السلام دروانے کے پیٹ پھیرنے والے سے، ولم یعقب اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. پیٹ کیوں پھیری تھی؟ ایسے الٹا نہیں بھاگ سکتے تھے تاکہ تیز بھاگے ماشاءاللہ، اور پیچھے مڑ کر کیوں نہیں دیکھا؟ تاکہ رفتار کم نہ ہو جائے. یا موسیٰ اقبل، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آ گیا اور ڈر نہیں، انک من الآمنین، یقینا تو امن پانے والوں میں سے ہوگا. فکر نہ کر، اس لوگ یادہ غمی معجزہ ثانیہ داخل کر تو اپنا ہاتھ، ہاتھ دائیں ہاتھ، فی جیبک، اپنے گھر بان کے اندر، ید کے نیچے دائیں لکھا ہے مولانا، نکلے گا بیضا سفید ہو کر من غیر سوئن، بغیر کسی بیماری اور تکلیف کے. من غیر سو کیوں کہا؟ جلدی مولانا آگے چلائیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ برس کی بیماری کی وجہ سفید ہو گیا ہے. اچھا کوئی ساتھی آپ میں سے یہ بتا سکتا ہے کہ یہ سفیدی کیا تھی؟ ماشاءاللہ جو بولے اللہ ان کو پڑھانے کی توفیق دے. کیا تھا؟ نور باطن کا نمونہ تھا. کیا تھا؟ جو باطن کا نور تھا سفیدی کی شکل میں باہر ظاہر ہوا. آگے چلو، اس کو بعید نہ سمجھو حاجی عبدالرزاق صاحب، میں اس کی قرآن سے دلیل دیتا ہوں. آپ کہیں گے کہ یہ نور باطن کا نمونہ تھا سفیدی، یہ کیسے تھا؟ 26 پارا کھولو. تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. آیت نمبر 29 جلدی کھولو. سبا بتاؤ رمضانی حافظو 752. یہ دیکھتا ہے تو میرے محبوب صحابہ کو رکوع کرنے والے ایک، سجدہ کرنے والے دو، تلاش کرنے فضل اللہ کی طرف سے اللہ کی رضا. سیماہم فی وجوہہم، ان کے نشانات ہیں ان کے چہروں میں، من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے چہروں کی نورانیت مراد ہے. دیکھا سجدوں کا اثر چہروں پر ظاہر ہو رہا ہے، جو نور باطن ہے یہ ظاہر ہوا کرتا ہے. آگے چلو. وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، خیال کرنا یہاں پر نئی بات آ رہی ہے. وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، ملا دے تو اپنی طرف اپنے بازو کو، مِنَ الرَّهْبِ، بوجہ ڈر کے. بوجہ مولانا من کا کیا معنی کیا؟ بوجہ ڈر کے اپنے بازو کو ملا دے اپنی طرف. فَزَانَ کا بُرْہَانَانِ مِن رَّبِّكَ، ہمارے شیخ قاضی اسمت اللہ صاحب یوں اشارہ کرتے تھے، یہ اشارہ یاد رکھنا، بعض چیزیں عملی سمجھانے کی ہوتی ہیں. وَاضْمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، ملا دے تو اپنی طرف اپنے بازو، یہ یوں حضرت یوں فرماتے تھے. یہ من الرہب، روٹ ڈر کی وجہ سے. فَزَانَ کا بُرْہَانَانِ مِن رَّبِّكَ، ایت پوری کر لوں. یہ دونوں سندے ہیں تیرے رب کی طرف سے، نا فرعون، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، لے کر تو نہیں جانی ہے. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ ہیں قوم اللہ کریم کی حدوں سے نکلنے والے، حدیں توڑنے والے ہیں. بعض فرماتے ہیں، دیکھنا یہ میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، بعض فرماتے ہیں یہ الگ معجزہ تھا. بعض مفسرین کا قول کیا ہے؟ یہ الگ معجزہ تھا، ایک قول. بعض فرماتے ہیں کہ یہ الگ معجزہ نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ڈر رہے تھے نا، سانپ پیچھے تھا، یہ آگے آگے بھاگتے جا رہے ہیں، تو اب ڈر کے اثرات تو رہتے ہیں انسان کے جسم پر. فرمایا کہ اپنے بازو کو ملا لے، یوں کر لے، اگر بندہ ہاتھ گھبراہٹ کے وقت یہاں رکھ لے دل کے اوپر یہ اس انداز میں، تو دل کی گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے. یہ دل کی گھبراہٹ ختم کرنے کے لیے فرمایا ہاتھ کو یوں ملا لے، یہ معجزہ نہیں تھا، گھبراہٹ ختم کرنے کا ایک نسخہ تھا. آگے چلو. وَاضْمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، ایک اور قول کہتا ہوں بڑی کتابوں والے ساتھی، کنایا ہے عدم خوف سے، کنایا ہے یہ کیا مطلب کنایہ عدم خوف سے؟ ہونا جب پرندے مطمئن ہوتے ہیں، پرندے بے خوف ہوتے ہیں تو پروں کو اطمینان سے سمیٹ لیتے ہیں، دیکھنا پرندے جب مطمئن ہوتے ہیں بے خوف ہوتے ہیں تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں، یہ کنایہ ہے بے خوف ہونے سے، میرے پیغمبر دربار میرا ہے، کسی قسم کا خطرہ کرنے کی ضرورت، یہ مطلب ہے۔ تین مطلب عرض کر دیے، یا معجزہ، یا ڈر ختم کرنا مقصد تھا، یا کنایہ ہے کہ تجھے کسی قسم کا خطرہ یہاں پر نہیں ہے۔ آگے چلو، قال رب انی قتلت منہم نفسا، مارو سے اول پہلی دعا، جانے کے لیے تمہیں حاضر ہوں، عرض کر دے میرے پروردگار، یقیناً قتل کیا ہوا ہے میں نے ان میں سے ایک بندہ، پس میں ڈرتا ہوں یقتلون، کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ نیچے لکھے اول بولا میں، پڑھو تو اول بولا میں، کہ تبلیغ نہ ہو سکے گی، ٹھیک کرو عبارت یار، تبلیغ نہ ہو سکے گی، کیا مطلب؟ اللہ جب میں نے بندہ مارا ہوا ہے وہ جاتے مجھے قتل کر دیں، تبلیغ نہیں ہو سکے گی۔ جملہ وہاں سنایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے کا فکر نہیں تھا، فکر کیا تھا؟ تبلیغ رہ جائے گی، ماشاءاللہ، اللہ مزید آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ واخی ہارون، اور میرا بھائی ہارون، ہو افصح منی لسانا، وہ قادر الکلام ہے، زیادہ فصیح ہے مجھ سے ازرو زبان کے، یعنی قادر الکلام ہے۔ مفسرین نے کیا معنی کیا؟ جتنی کلام پر اس کو قدرت ہے اتنی زیادہ مجھے نہیں ہے، کیونکہ 10 سال تک علاقہ چھوڑنے کی وجہ سے زبان صحیح یاد نہیں رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، بولو تو صحیح، لکنت تھی، پھر کیا معنی ہے بحل العقدۃ من لسانی کا؟ وہاں پر میں نے اقوال ذکر کر مولانا، لکنا تو عیب ہے، میں بازار گیا تھا لیکن چیز نہیں ملی، یہ تو عیب ہے، یہ کیا ہے؟ اور وہ انگارے والی بات تو سچی ہے، انگارے والی بات وہ بھی جھوٹی بات ہے، ساری بات ہو چکی، جو احباب دیر سے آئے ہیں میرا قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَرْسِلْ مَيَّا رِدَئِنْ يُصَدِّقُنِي، فَأَرْسِلْ ہو مَيَّا، بھیج تو حضرت ہارون کو میرے ساتھ مددگار کے طور پر، يُصَدِّقُنِي، میری تصدیق کرے گا تفصیل کے ساتھ، اِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھٹلا دیں گے۔ تو مناظرہ کی، بولو تو صحیح، تو مناظرہ کی ضرورت پڑے گی، اور مناظرہ میں رواں زبان، میں نے لاہور کی مثال دی تھی گوجنا والے کی، ہاں جی بادشاہ کی لینا جی، کتنے ہو کے اتنا تیز بولتے ہیں ہمارے گوجنا والا کے، تو ہم سمجھتے نہیں سکتے، حاجی رزاق صاحب ہم، اور یہ سریکی والے بیٹھے ہیں سادے لوگ، کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی ہم ٹھیک ہیں جی، تو ہم ادھر سے آ رہے ہیں، تو آپ سنائیں ایسا ایسا، اور گوجرا والا لاہور تو لو کینچی کی طرح زبان چلے گی، ٹھیک گل ایک گل ایک گل ایسے سمجھ نہیں آتی، آپ تو فرعون ہے بڑا تیز اور چلاک زبان والا، میں ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتا ہوں اللہ، وہ ہے بڑا چلاک، روانی سے بولے گا، لوگ سمجھیں گے وہ غالب ہے، یہ ساری باتیں وہاں ہو چکی۔ اللہ نے فرمائی جابت مارو زوم سانا شد و آزودہ کا بے کا، ہم من قریب مضبوط کریں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ساتھ، تیرے کندھے کو تیرے بھائی کے ساتھ، اصا تری طاقت بدھاوڑی میرے پیغمبر، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اجابت مارو سے اول، ایک تو بھائی والی بات بھی قبول، اور دوسری قتل ہونے کا خوف نہیں کرنا، کر دیں گے ہم تم دونوں کے لیے ہیبت، سلطان کا مانا ہیبت، فلا یسرون الیکما، بس نہیں پہنچ سکیں گے فرعونی تم تک نقصان پہنچانے کے لیے، یہ لفظ یاد رکھنا، بے آیاتنا اس ہبا بے آیاتنا، عبارت کیا تھی؟ جاؤ تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر، تم ممانی توبا گھما، اور وہ جو تم دونوں کے پیچھے چلے الغالبون، غالب ہونے والے ہوں گے، جاؤ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات تتمرا بیا چوتھا تھا دماغ یا قصہ پورا ہونے والا ہے جب کہ آ گئے موسیٰ علیہ السلام لے آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے بعد ہماری نشانیاں کون سی نشانیاں بینات واضح واضح ہے کالو ہی مکہ دیکھو مول کہنے لگے نہیں یہ اللہ سے روم مفترا مگر جادو ہے گھڑا ہوا نیچے لکھا ہوا ہے توہین معجزات مفترا کھڑا ہوا کس پر خدا پر کہ یہ معجزے ہیں اللہ پر تم نے جھوٹ کھڑا ہے دوسری ہما قد نفی توحید نہیں سنا ہم نے بہادا یہ مسئلہ توحید فی آبائن الاولین پہلے باپ دادوں کے اندر سورۃ سعد جلدی کرو مولانا صفحہ 658 کھولو کھولو مہربانی جلدی آخری دو سطرے ہیں ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق نہیں سنا ہم نے یہ دعوی توحید فی الملة الآخرة پچھلے مذہب کے اندر نہیں یہ دعوی توحید مگر گھڑی ہوئی چیز گھڑنتو مسئلہ ہے آؤ تمام مشرکین مخالفین دشمنوں نے یہی کہا پیغمبروں کو وقال موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام دو اسلام کا جواب جواب موسوی یعنی تمہاری ہٹ دھرمی کا آخری جواب ہی ہے کیا حضرت نے فرمایا ربی عالم میں من جا بالہدا میرا پروردگار ہی خوب جانتا ہے اس بندے کو جو ہدایت لے کر آیا من عند ہی اللہ کی طرف سے ومن اس کو بھی اللہ جانتا ہے تقول لہ آکے بددار کہ ہوگا اس کے لیے اچھا گھر دنیا کا دار سے مراد کیا ہے ایک جملہ لکھ لو ایسے یاد نہیں رہے گا آپ کو اقبا اور عاقبا سے مراد ثواب قرآن میں اقبا آ جائے یا عاقبا مراد نمبر دو عقاب عقوبت اور معاقبت عقاب عقوبت اور معاقبت سے مراد عذاب یہ ایک انداز ہے پورے قرآن میں انشاءاللہ کام آئے گا انہ لا یفلح الظالمون یقیناً شان یہ نہیں کامیاب ہو سکتے مشرک ظالمون کا معنی المشرکون کیوں دلیل دلیل دلیل ماشاءاللہ دلیل ان شرک لظلم عظیم وقال فرعون اناد فرعون فرعون کہنے لگا یا ایھا الملأ اے سردارو ما علمت لکم من الہ غیری نہیں جانتا میں تمہارے لیے کوئی حاکم من الہ کھولو مولانا پیچھے آ جاؤ سورۃ الشعراء صفحہ 543 وہاں ہم نے منع کیا تھا قال لئن اتخذنا الها غيري لاجعلنك من المسجونين فرعون کہنے لگا اگر تو نے بنایا کوئی حاکم میرے علاوہ کوئی حاکم میرے علاوہ لاجعلنك من المسجونين ضرور بھی ضرور کر دوں گا میں تجھ کو قید کیے ہوں میں سے جیل میں ڈال دوں گا یہاں بھی آ جاؤ نہیں جانتا میں تمہارے لیے کوئی حاکم اپنے علاوہ فاؤقد لی یا حامان تلبی سے فرونی دیکھو کیسے دھوکہ دے رہا ہے آگ جلا تو میرے لیے اوقد آگ جلا تو میرے لیے اے حامان لتین مٹی پر یعنی اینٹ پکا یعنی اینٹ پکا یعنی نہیں لکھا ہوا فجلنی سرحن بس بنا تو میرے لیے محل لالی اطلع الہ موسیٰ تاکہ میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف قلم ہاتھ میں جملہ خیال سے سننا اور لکھنا تاکہ میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کچھ دیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بس اسی میں راز ہے معنی میں لعلی اطلع الی الہ موسیٰ میں جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف میں دیکھوں تو صحیح موسیٰ علیہ السلام کو کیا کچھ دیتا ہے وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، یقیناً کرتا ہوں میں موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹوں میں سے۔ کس بات میں جھوٹا؟ اس دعویٰ میں کہ اور الہ ہے، میرے بغیر کوئی نہیں ہے، میں تو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ مولانا دیکھو میری طرف مہربانی، ایک قول یہ ہے کہ فرعون نے محل بنایا بنایا بنایا بنایا او بہت اونچا، بھائی میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ محققین فرماتے ہیں کہ یہ قول ٹھیک نہیں ہے، فرعون نے کوئی محل نہیں بنایا تھا۔ کہو تو، فرعون نے کوئی محل نہیں بنایا تھا۔ اب ذرا غور سے سننا بات، فرعون کے محل بنانے کا ایک مقصد یہ تھا، بنایا نہیں تھا، بنانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی مصیبت والا وقت آ پڑا تو اس میں گھس کر جان بچاؤں گا، ایک تو مقصد یہ تھا، اس لیے اس نے ارادہ ظاہر کیا، محل بناؤں تاکہ کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو اس میں گھس کر جان بچاؤں گا، اور دوسرا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں محل بناتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ شان و شوکت میری زیادہ ہے یا موسیٰ علیہ السلام کی زیادہ ہے۔ خیال، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ اور محققین فرماتے ہیں کہ اس نے محل بنایا نہیں تھا، یہ ماز لوگوں کو دھوکہ دینے کا ایک طریقہ تھا۔ ذرا سورت حمیم المومن دیکھو، آیت نمبر 36، یہ وقال فرعون یا حامان ابن لی سرحا للی ابلغ الاسباب، صفا 684۔ فرعون نے کہا اے حامان بنا تو میرے لیے ایک اونچا محل تاکہ میں پہنچوں راستوں کو، راستے آسمانوں کے، فاطل الہ موسیٰ، پس میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، فرعون تحقیق کرنا چاہتا تھا، دفع شبہ نا، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، تحقیق نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تو کہہ رہا ہے میں یقین کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا۔ اب ذرا غور آگے دیکھیے، وَكَذَلِكَ زُيِّنَ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ۔ اب یہاں جملہ لکھ لو، یاد نہیں رہے گا آپ کو، جملہ لکھو، فرعون نے نہ محل بنایا نہ اس کا ارادہ تھا، یہ بات دفع وقتی کے لیے کی تھی، نوٹ، بقول مولانا حسین علی رحمہ اللہ بقول مولانا حسین علی رحمہ اللہ سورۃ حمیم المومن آیت نمبر 36 میں قصہ کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے محل نہ بنایا، کیونکہ اس اعلان کے بعد، یہ محل والا اعلان کے بعد مرد مومن کی تقریر ہے، اور اس کے بعد فرعون اور اس کی قوم کے عذاب میں گرفتار ہونے کا ذکر ہے۔ خلاصہ کیا یاد رکھو گے؟ کوئی محل نہیں بنایا تھا، صرف ایک دھوکہ دینے کا طریقہ تھا، میں دیکھوں موسیٰ علیہ السلام پر وہ راضی ہے، اللہ اس کو کیا دیتا ہے، اس کے پاس کیا ہے۔ یہ وَاسْتَكْبَرَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، مانا کیا یاد رکھو گے کہ فرعون نے محل بنایا تھا، نہیں بنایا تھا، پھر یہ بات کیوں کی؟ دھوکہ دینے کے لیے. بات کیوں کی؟ دھوکہ دینے کے لیے. واستكبر هو وجنوده في الارض انکار توحید آکڑ کی اس فرعون نے اور اس کے لشکروں نے زمین کے اندر. تعظم عن الایمان ایمان قبول کرنے سے بڑا بننے کی ہوئی. ہاں بڑے ہمیں کیا ضرورت ہے مومن بننے کی. بنا حق وظنوا انکار قیامت یقین کیا انہوں نے بوجہ کبر کے کہ یقین وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے. فَأَخَذْنَاهُمْ سَمْرَئِنَاهُمْ پس پکڑ لیا ہم نے اس فرعون کو اور اس کے لشکروں کو. پس پھینک دیا ہم نے ان کو فلیم سمندر کے اندر دریا کے اندر. فانظر دیو تو صحیح کیسے ہوا انجام ظالموں کا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً بنایا ہم نے ان کو دنیا میں پیشوا. أَئِمَّةً کا معنی رؤسا فی الشرک شرک کے اندر وڈیرے. یا منہن الی النار بلایا کرتے تھے جہنم کی آگ کی طرف. ورنہ آپ کی طرف دعوت تو کوئی نہیں دیتا. کھولو ذرا دوسرا پارا. صفحہ 61 اولئک یدعون الی النار درمیان میں. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار جو مشرک ہیں یہ جہنم کی آگ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. یہ تو کوئی نہیں آؤ جہنم میں آؤ بھائی چلو جہنم چلے. واہ بھائی واہ الی النار کے نیچے شرک کی دعوت دے رہے ہیں جو سبب ہے نار کا. مشرک کس طرف دعوت دیتے ہیں؟ شرک کی طرف جو سبب آنکھا. یہاں بھی یہی مانا یدعون الی النار بلاتے جہنم کی آگ کی طرف. کیا مطلب؟ شرک کی طرف بلاتے ہیں بے دعائیں من الشرک. ویوم القیامت لا ینصرون اور اسی واسطے قیامت کے دن نہیں مدد کیے جائیں گے ایسے بے کس رہ جائیں گے کوئی مددگار نہیں ہوگا ان کا. واتبانا ہم فی ہذہ الدنیا لانا پیچھے لگا لئے ہم ان کی اس دنیا کے اندر لانا چ وہ آگے لعنت پیچھے پیچھے. اور قیامت کے دن ہم من المقبوحین ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مانا کیا اور قیامت کے دن وہ بگڑی ہوئی صورتوں والوں میں سے ہوں گے. ابن عباس نے کیا مانا کیا؟ بگڑی ہوئی صورتوں والے ان میں سے کہہ دیں. ابن عباس فرماتے ہیں خیال کرنا مانا چہرے کالے آنکھیں نیلی. چہرے کالے اور آنکھیں نیلی ہوں گی من المقبوحین کا مانا حضرت ابن عباس نے کیا. عرب والے کہتے ہیں قبحہ اللہ اللہ نے اس کی صورت بگاڑ دی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ خیال کرنا مولانا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ جبکہ شرائع سماویہ سابقہ گم ہو گئیں اور وحی کی بہت احتیاج تھی. جملہ پڑھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ. اب خیال اس سے پہلے شرائع سماویہ سابقہ اور وحی کی بہت ہم نے کیا کیا؟ البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بعد اس کے کہ حلا کی ہم نے. القرون الاولا بستیاں پہلی. میں نے قرن کا ایک معنی لکھوایا تھا آپ کو. قرن عام سی قوم کو کہتے ہیں نہیں سادی سودی قوم کو کہتے ہیں نا. قرن اور قرون کا لفظ قرآن کس لیے استعمال کرتے؟ اعلیٰ ترقی یافتہ قومیں ان کو ہم نے تباہ کیا. نیچے کیا لکھے؟ قوم نوح عاد و ثمود. خیال کرنا مولانا میں نے جملہ عرض کرنا یہاں پر. بعد اس کے کہ ہم نے ہلاکی جماعتیں پہلی بستیاں پہلی جو بھی مانا کرو. بسائر للناس کیوں ہم نے کتاب ادا کی؟ بسائر للناس لوگوں کی بصیرتوں کے لیے لوگوں کے دلوں کو روشن کرنے کے لیے ہم نے کتاب دی. بصیرتوں کے لیے تاکہ لوگوں دے ہاں سیانے تھی ونجن سجا کے تھی ونجن دلوں کی روشنیاں. وَهُدًا وَرَحْمَتًا، اور ہدایہ فی دوسرا درجہ علمان، علم حاصل کرنا ہو تو کتاب ہدایہ چا، رحمتن نمنا عمل کرنا ہو تو کتاب رحمت چا، عمل کرنے والوں کو رحمت نصیب ہوگی، لعلہم یتذکرون مقصد السورا چا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے ہیں۔ درجات ثلاثہ پڑھو، میں عرض کروں اوپر حاشیہ، طالب حق کی فہم درست ہو جائے، سمجھ درست ہو جائے، ایک یہ کیا ہے، یہ بصیرت ہے۔ بصیرت کیا ہوتی ہے؟ طالب جو حق کو چاہتا ہے اس کی سمجھ درست ہو جائے۔ نمبر دو، قبول حق، حکام کو قبول کر لیجیے، اس کا نمبر تین، اس کا سمرہ یعنی قرب قبولیت، حکام پر عمل کیا، اللہ نے قبول کر دیا، قرب عطا کر دیا، اس کا نام رحمت ہے۔ سبحان اللہ، مولانا ایک جملہ لکھو، بعد از ہلاکت اقوام سابقہ بذریعہ موسیٰ علیہ السلام تجدید توحید کی کہ تجدید توحید ہو، کیونکہ دین حق یہود و نصارہ کے ذریعے چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تجدید توحید کی۔ اب اگر اہل عرب نے انکار کیا تو عذاب آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا موسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ تعلق ابتدا سورت سے ظاہر ہو گیا، ابتدا سورت میں بھی یہی تھا کہ ہم کمزوروں کو غالب کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کمزور ہیں ان کو بھی غالب کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہم نے تجدید توحید کی، آپ کے ذریعے تجدید توحید کی، غلبہ آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو ملے گا، جیسے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو ملا، اور ان سرکش لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا، مکہ والے سرکش لوگ بھی ہلاک ہوں گے۔ میں نے عرض کیا ہے سورۃ الکسل مکہ کی آخری سورتوں میں سے ہے، ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے اور تھوڑے عرصے بعد غزوہ بدر ہوا، 70 سردار مارے گئے۔ آ جاؤ، وما کل بجانب الغربی، دلیل اول جملہ معترضہ برائے صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر نہیں تھے آپ مغربی جانب، حاضر ناظر ہونے کی نفی ہو رہی ہے۔ اذ قضینا الی موسی الامر، جب بھیجا ہم نے موسی علیہ السلام کی طرف حکم یعنی تورات، وما کل من الشاہدین، نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہونے والوں میں سے مطلقاً۔ خیال کرنا، مولانا اس پر غور کرنا ہے، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا آپ نہیں تھے، تو اس مغربی جانب نہیں تھے آپ موجود ہونے والوں میں سے، یعنی پورے علاقے میں نہیں تھے۔ ما کنت من الشاہدین کا معنی پورے علاقے میں نہیں تھے۔ ولکن انشانا قرونا، لیکن ہم نے پیدا کی موسیٰ علیہ السلام کے بعد قرونا کئی نسلیں، قرونا کئی نسلیں ہم نے پیدا کی۔ سبحان اللہ، فتطاول علیہم العمر، لمبا ہو گیا ان کے اوپر زمانہ، ان پر زمانہ لمبا ہو گیا۔ خیال کرنا، مانا عمر کا ایک جملہ، قوموں پر آنے والے عذاب کو بھول گئے، قوموں پر آنے والے زمانہ لمبا ہو گیا، قوموں پر آنے والے عذاب کو بھول گئے۔ نیچے لکھا ہوا ہے، زمانہ لمبا ہو گیا، پھر علم وحی گم ہوا، اور نئی وحی کی ضرورت ہوئی، نئی وحی کی ضرورت ہوئی۔ ایک جملہ اوپر لکھا ہے، فارسلنا کا، پچھلی قوموں پر آنے والا عذاب ان کو بھول گیا، علم وحی گم ہو گیا، نئی وحی کی ضرورت پڑی، تو ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیج دیا۔ کیوں جملہ ہے، وما گندا سامین فی اہل مدینہ، نہیں تے میرے محبوب آپ ٹھہرنے والے سامین مقیمن فی اہل مدینہ، مدینہ والوں میں۔ نیچے جملہ جب موسی علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، اہل مدینہ کا جملہ جب موسی علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، آپ مدین والوں میں ٹھہرنے والے نہیں تھے۔ تتلو علیہم آیاتنا، کہ پڑھتے آپ ان کے اوپر ہماری نشانیاں، پڑھتے آپ مشاہدہ کر کے علیہم ان مشرکین معاصرین پر، مشرکین کا لفظ ساتھ لکھو نہیں لکھا ہوا، مشرکین معاصرین، آپ کے زمانے کے جو مشرک ہیں ان کے سامنے آپ ایسے ہیں، دیکھ دیکھ کر پڑھتے، نہیں نہیں آپ تو موقع پر ہی نہیں تھے، دیکھ دیکھ کر کیسے ایتیں سناتے ہیں۔ ولکننا کنا مرسلین، پھر یہ کیسے واقعات پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہو، اس لیے پڑھ کر سنا رہے ہو، لیکن ہم بھیجنے والے ہیں اور یہ واقعات وہی سے بتلائے، یہ تو ہم نے بھیجا ہے، ہم نے قرآن بھیجا ہے، ایتیں بھیجی ہیں، آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ آپ پڑھ پڑھ کر سناتے، دیکھ کر۔ وما كنت بجانب الطور، نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طور کی جانب، نہ روحا نہ جسدا، نہ آپ کی روح تھی نہ آپ کا جسم تھا، اذ نادینا جب ہم نے آواز دی تھی، بوقت اعطائے نبوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم نے آواز دی تھی، ندا کی کیفیت قرآن میں ہے، ولکن رحمتم من ربک، لیکن رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر قوما فاذا نبیا، تاکہ ہم ڈرے اس قوم کو، ایسی قوم کے نہیں آیا ان کے پاس، یہ منا اللہ، لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر، تاکہ ہم ڈرے میرے پیغمبر اس قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، من قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، حضرت اسماعیل تو آئے تھے، اوپر لکھا ہوا ہے نذیر کے اوپر قریبی ڈرانے والا نہیں آیا، درمیان میں وقفہ بہت آ گیا۔ اچھا ڈاکو آدمی کو ڈرا رہا ہے، ہینڈز اپ، جو کچھ ہے نکال دو میں مار ڈالوں گا، یہ نذیر ہے؟ نہیں، ڈرا تو رہا ہے، نذیر کیوں نہیں آئے؟ اچھا والد اپنے بیٹے کو ڈرا رہا ہے آپ کے قریب نہ جانا جل جاؤ گے، یہ کیا ہے؟ یہ نذیر ہے، کیوں؟ ورنہ یہاں بھی نذیر آئے گا میں مانا کروں گا، ہمدردی کی وجہ سے ڈرانے والا، آ جاؤ۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، اس لیے آپ کو بھیجا ہے میرے پیغمبر، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں کہ جس کے بعد کوئی ہمدردی کی وجہ سے ڈرانے والا قریب قریب نہیں آیا۔ سورۃ فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، برکت دینے والی وہ ذات ہے۔ صفا 531، پہلی صدر، نزل الفرقان، قرآن کے میں نے کتنے نام قرآن میں سے نکالے تھے، قرآن کے 80 نام قرآن میں سے پہلے پہلے دن میں نے عرض کیے تھے، نزل الفرقان علی عبده، تھوڑا تھوڑا نازل کیا فرقان، ایک نام یہ بھی ہے، اپنے نور کے اوپر، اپنے خاص بندے کے اوپر، تاکہ ہو جائے وہ بندہ جہان والوں کو ڈرانے والا، کیوں؟ ہمدردی کی وجہ سے۔ بڑی ایتیں اکٹھی کرائی تھی، آگے چلو، ولولا ان تصيبهم مصيبه، سبحان اللہ، تخویف دنیاوی، اگر نہ ہوتی یہ بات ان تصيبهم مصيبه، کہ پہنچے گی ان کو کوئی مصیبت دنیا اور آخرت میں، کوئی دنیا کی مصیبت پہنچے یا مرنے کے بعد آخرت میں، پھر بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، من الشرک والمعصی، جو گناہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کوئی مصیبت، فیقولو، پس کہیں گے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے پروردگار، کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول، فنتبع آیاتک، بس ہم پیچھے چلتے تیری آیتوں کے، ونکون من المومنین، اور ہو جاتے ہم مومنوں میں سے۔ اب سمجھو، اس پر لکھا ہوا ہے لعذبناہم، جزا مقدر ہے، لکھا ہوا ہے، ایک دوسری جزا بھی نیچے لکھ لو، حاشیے پر جگہ خالی ہے، لما ارسلناک، لما ارسلناک، اب میں سمجھاتا ہوں. سارے دیکھیں گے تو سمجھاؤں گا، ذرا ذہن حاضر کرو. میرے طرف دیکھنا احباب، آس پاس نہیں، مہربانی، بس ایک جملے میں بات حل کروں. مخالفین آپ کے جو ہیں، ان پر آئے کوئی پریشانی، ان پر آئے کوئی مصیبت، ان پر آئے کوئی عذاب، اور یہ کہنے لگے اللہ تو ہمیں عذاب دے رہا ہے، اللہ تو ہمیں امتحان میں ڈال رہا ہے، اللہ تو ہمیں پریشانی دے رہا ہے، رسول تو ہمارے پاس آیا ہی نہیں. اگر تیرا کوئی رسول آتا، سمجھنا، اگر تیرا کوئی رسول آتا ہم اس کے پیچھے چلتے، آیتوں کے پیچھے چلتے، پھر تو ٹھیک تھا. رسول آیا ہی نہیں، رسول کے آنے سے پہلے تو عذاب دے رہا ہے، آیتیں آئی نہیں، آیتوں کے پیچھے چلنے سے پہلے تو عذاب دے رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کے اس بہانے کو ختم کرنے کے لیے میں نے رسول بھیج دیا، آیتیں بھیج دی ہیں، تاکہ یہ بہانہ نہ کر سکیں. اللہ ہمیں عذاب دے رہا ہے، رسول تو آیا نہیں، عذاب دے رہا ہے، آیتیں تو آئی نہیں. اگر رسول آتا، آیتیں آتی، ہم پیچھے نہ چلتے، پھر تو عذاب دیتا. رسول اور آیتیں آئی نہیں، عذاب دے رہا ہے. میں نے ان کے اس بہانے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے. اگر ان کا بہانہ ختم نہ کرنا ہوتا تو میں اللہ فوراً عذاب دے دیتا. اگر ان کا بہانہ ختم نہ کرنا ہوتا میں آپ کو پیغمبر بنا کر ہی نہ بھیجتا. پیغمبر بنا کر کیوں بھیجا؟ تاکہ بہانہ نہ کر سکے. موٹی بات، پیغمبر بنا کر کیوں بھیجا؟ تاکہ بہانہ کر سکیں. عذاب دینے سے پہلے پہلے آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ بہانہ. سورۃ ابراہیم دیکھو، یہ آیت نمبر 44، سورۃ ابراہیم 13:393. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، ڈرا میرے محبوب ہمدردی کی وجہ سے لوگوں کو اس دن سے آئے گا ان کے پاس عذاب، جس میں فیقول، کہیں گے کافر، الذین ظلموا، وہ کافر بیمان جنہوں نے شرک والا ظلم کیا، ظلموا اشرکوا، ابن عباس نے منع کیا، ربنا اخرنا الى اجل قریب، اے ہمارے پروردگار ہمیں مہلت دے دے ایک وقت مقرر تک، قریبی وقت تک، تھوڑی سی مہلت دے دے اللہ، تھوڑے سے ٹائم کے لیے، کیوں، نجیب دعوت تک، تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں، ونتبع الرسل، اور پیچھے چلے ہم رسولوں کے، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا نہیں تم قسمیں اٹھاتے تھے اس سے پہلے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے. عذاب آئے اور تم کہنے لگ جاؤ اللہ ہمیں مہلت دے دے ہم رسولوں کے پیچھے چلے، میں نے رسول بھیج دیے، دعوت بھیج دی، آیتیں بھیج دی، تاکہ تم بہانہ نہ کر سکو. فلما جاءهم الحق من عندنا، جب آ گیا ان کے بعد حق ہماری جانب سے. اب بہانہ ختم کرنے کے لیے رسول آ گیا ہے، ایتیں آ گئی ہیں، تو اس کا مقتضا یہ تھا، جملہ پڑھو اوپر تو، کہ رسول کے آنے کو غنیمت جانتے، لیکن آ گیا ان کے بعد مذہب حق ہماری جانب سے، قالو شکوا، کہنے لگے بجائے ایمان لینے کے، کہنے لگے لولا اوتیا مسلما اوتیا موسا، کیوں نہیں دیا گیا یہ پیغمبر، کیوں نہیں دیا گیا یہ، کیا مثال اس کے جو دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے نیچے مولانا لکھ لو تو یاد رہے، یکبرگی کتاب، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کٹھی کتاب ملی تھی، اس پیغمبر کو کٹھی کتاب کیوں نہیں ملی؟ اولم یکفرون، جواب شکوا، علماء کے دو قول ہیں اس بارے میں، یا تو یہ یہودیوں نے کہا تھا، اور نمبر دو، یا مشرکین مکہ نے کہا تھا اور ان کو سبق یہودیوں نے پڑھایا تھا. یہ بات، اولم یکفروا، جواب، کیا نہیں انکار کیا انہوں نے اس کا جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے؟ ظالموں، یکبار کی کتاب کہتے ہو، تم نے تو وہ بھی نہیں مانی تھی. اگر میں کٹھی کتاب اپنے پیغمبر کو دے دوں کیسے مانو گے؟ کہنے لگے سحران تظاہرا، یہ دونوں جادو ہیں جو ظاہر ہوئے ایک دوسرے کے موافق. کیا معنی کیا؟ ظاہر ہوئے ایک دوسرے کے موافق. دونوں جادو ہیں. نیچے لکھا ہوئے مولانا یعنی قرآن و تورات. قرآن بھی جادو ہے تورات بھی جادو ہے, ایک دوسرے کے موافق ظاہر ہوئے ہیں. اور اگر صیغہ پڑھو تو صحیح, صیغہ اس میں فاعل کا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مانا؟ ساحران تظاہرا. پھر کیا عبارت ہوگی؟ ساحران دونوں جادوگر ہیں حضرت موسیٰ اور نبی پاک, ایک دوسرے کے موافق. ظالموں تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا, اس کتاب کو بھی نہیں مانا, اس کو بھی نہیں مان رہے ہو. وقالوا اور کہنے لگے انما كل كافرون, یقینا ہم تمام کے تمام کا انکار کرنے والے ہیں. قل فاتوا بكتاب. ہائے صاحب انصاف دیکھو, ہائے قرآن قربان جاؤں, تم قرآن پاک کو جھٹلا رہے ہو, کہتے ہو یہ جادو ہے, اللہ کا کلام نہیں ہے. ظالمو تم قرآن سے بہتر کتاب پیش کر دو, میں آمنہ کلال پیچھے چل پڑتا ہوں. انصاف اس کو کہتے ہیں. فاتو بے کتاب من عند اللہ, لے آؤ تم کوئی کتاب ہو اللہ کی جانب سے. ہو تو آڈیاں بڑی ہوئی کتابوں کے پیچھوں میں نہ ٹردا, ہو اللہ کی جانب سے کتاب لے آؤ اللہ کریم کی طرف سے. ہو احدا منہما, جو زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں سے, قرآن اور توراہ سے زیادہ رہنمائی کرنے والی ہو. اتبع ہو, میں اس کے پیچھے چل پڑوں گا. تم لے آؤ ان کو, تم صادقین اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ. ایک پرانی اردو میں شاہ صاحب کا حاشیہ ہے, وہ ذرا پڑھو تو مزہ آئے. مکے کے کافر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سن کر کہنے لگے کہ ویسا معجزہ اس کس کے؟ نبی پاک. ویسا معجزہ اس کے پاس ہوتا تو ہم مانتے. جب یہود سے پوچھا اور توریت کے حکم سنے, اور توریت کے حکم سنے اس کے موافق, اور جی یہودیوں سے پوچھا جو مسئلہ تورات میں تھا وہی تو مسئلہ قرآن میں ہے, اور یہود سے پوچھا اور توریت کے حکم سنے اس کے اپنی مرضی کے خلاف, اپنی مرضی کے کہ بت پرستی کفر ہے اور آخرت کا جینا برحق ہے اور اللہ کے نام پر ذبح نہ ہو سو مردار ہے اور بتیری باتیں, تب دونوں کو لگے جواب دینے. تب دونوں کو لگے, پرانے اردو دونوں کو ہم نہیں مانتے, جان چھوٹی. آ جاؤ. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, اگر نہ جواب دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ جو نا فاتو بے کتاب والا جواب, تم کتاب لے آؤ, قرآن اور تورات سے زیادہ ہدایت دینے والی رہنما ہو, میں پیچھے چلتا ہوں. جواب نہ دے تو پھر فالم, یقین کر لے میرے پیغمبر, انما یتبعون اہواہم, یقیناً وہ پیچھے چل رہے ہیں اپنی غلط خواہشات کے. اس کے اوپر مولانا جملہ لکھا ہوا ہے, یعنی سوالات کا منشا اشتباع فی الحق نہیں ہے. کیا مطلب؟ حق میں ان کو شبہ نہیں ہے اس لیے سوال کر رہے ہیں, حق کا پتہ نہیں چل رہا. نہیں نہیں, مولانا احواہم غلط خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں, حقیقت کے طالب نہیں ہے, حقیقت کے طالب. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ, اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو پیچھے چلا اپنی غیر خواہش کے. بغیر ہدم من اللہ, بغیر ہدایت کے, ایسی ہدایت جو اللہ کی طرف سے ہو, اللہ والی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی غلط خواہش کے پیچھے چلا, اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے. یہ انداز. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, یقینا اللہ نہیں رہنمائی کرتا قوم ظالم کی. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. چلو جی زہر کے بعد انشاءاللہ.